abantu bagendana ubumuga bafise ingabire zitandukanye zoterera mu iterambere. Aho ni mu gihe bo bahawe ikibanza mu miryango boroherejwe mu kibano, mu mibereho yabo, eka mbere no mu ntwaro, kuko barashoboye. UPHB. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, ni wakati wa taarifa Bantu ambayo tunazana muhtasari wake. Baraza la Kitaifa la Mawasiliano na Media limezindua Ijumaa hii kampeni ya ugavi wa kadi za wanahabari, huku wanagenzi wakiwa hawana haki ya kadi hiyo hadi kupewa mikataba. Na tarafani Isare kwenye kijiji Nyambuye kuna ripotiwa uharibifu wa shamba saba, mtuhumiwa anatupilia mbali tuhuma dhidi yake. Na huko mkoani Chibitoke kuna ripotiwa mgomo wa wafanyabiashara wa pombe ya kienyeji. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo yongozwa na Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Kadi 248 mpya za wanahabari zimetolewa Ijumaa hii kwa wakurugenzi wa vyombo vya habari kwenye idadi ya karibu faili 1000 zilizowasilishwa kwa ajili ya kutayarishwa. Wamiliki wa kadi hizo watakuwa na urahisi katika kazi yao ya utafiti wa habari, kulingana na mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Mawasiliano na Vyombo vya Habari CNC. Katika kikao na waandishi wa habari Ijumaa hii, Vestine Nahimana ametoa wito kwa waandishi wa habari kuitumia vyema, kwa sababu inachukuliwa kuwa ufunguo ambao utafungua milango mingi. Tumsikilize anatafsiri kwa Kiswahili na mwenzetu Vestine Butoi. Guhera uno munsi dufata yuko toka leo tunachukuliwa kwamba kila mwanahabari ambaye anafanya kazi anapaswa kuwa na kadi ya kazi. Ni kusema kwamba muda ambao tulikuwa tulitoa ili mwanahabari asiulizwe kadi, muda huo unamalizika hii leo. Tulipokea faili za vyombo vya habari vingi, tuna faili hii leo tunakaribia kufika 1000. Ingawa kulikuwepo na kuchelewa ugavi wa kadi hizo, hii leo tumeweza kutoa kadi. Jumatatu au Jumanne zinazobaki zitakuwa zimefika kwenye ofisi ya CNC. Tunatolewa wito wale waliowasilisha faili zao katika CNC kuanzia Jumatatu kuja kuchukua kadi, zitakuwa tayari kupatikana ili kukinga matatizo yanaweza kumtokea mwanahabari pindi atakuwa uwanjani kwa kisingizio kuwa kadi haijatoka. Kwa sasa hakuna kisingizio kuwa hamna kitambulisho au umeagizwa na wengi, hapana. Kuna wale ambao wamewaagiza mfanye kazi ipasavyo, ikimaanisha kwamba kadi hiyo mzitumie vizuri kwa busara ili matumizi katika kazi ya waandishi wa habari, kadi hiyo iwe na faida kwa taifa. Mwenyekiti wa baraza CNC pia amebainisha kwamba ingawa wanagenzi, wanahabari wa kujitegemea na wala kujitolea hawana haki ya kadi ya waandishi wa habari, bado wataweza kufaidika na mafunzo watakayohitaji kutoka kwa vyombo vya habari mbalimbali ili kuifahamu tasnia hiyo. Kwa mara nyingine, Vestine Nahimana ni mwenyekiti wa baraza la kitaifa la mawasiliano CNC na vyombo vya habari. Mwanagenzi, mwanahabari wa kibarua na mwanahabari wa kujitolea au yeyote yule ambaye haruhusiwi na sheria hii kupewa kadi ya uandishi wa habari, hata pewa kadi ya wanahabari, lakini hatujasema kuwa anatakaliwa kuwa mwanagenzi. Mbona nchini kila ajira huwa inatoa nafasi kwa wanagenzi? Takuwa aje kwa watoto wa taifa kufahamu kazi ya upasaji habari bila kupitia wanagenzi? Ifahamike kwamba kuwa mwanagenzi haijamaanisha kuwa mwanahabari. Hapana. Hatuwezi kukataza vyombo vya habari kupekea mwanagenzi. Kila ambacho watapewa ni kadi ya wanahabari. Yule ambaye wataona amesha kuwa na ujuzi kisha kamaliza muda wake wa kazi, baadaye apewe ajira kulingana na sheria ya kazi. Baada ya hapo ataombewa kadi ya mwanahabari na ataipatishiwa. Na kumepasishwa mpango wa kimkakati wa ushirikiano wa maendeleo endelevu kati ya serikali ya Burundi na Umoja wa Mataifa. Jambo jipya ni kwamba Burundi inatoka katika nafasi ya usaidizi na kuelekea katika ushirikiano. Wakati huu Burundi itaweza kupanga miradi yake yenyewe na kuiwasilisha kwa Umoja wa Mataifa, mfumo wa Umoja wa Mataifa ambao ulikuwa kinyume chake. Waziri anayehusika na masuala ya kigeni Albert Shingiro ametangaza hilo Ijumaa hii baada ya mkutano wa faragha wa wakilishi wa Umoja wa Mataifa. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Ikiwa ni saa 7:28, tuende na taarifa hii. Wafanyabiashara wa pombe asili inatengenezwa kutokana na ndizi wanaojumuika katika shirika lao lenye makao makuu mjini Bujumbura na Gihanga waliandamana Ijumaa hii asubuhi. Wanalalamika dhidi ya wanachama kadhaa ambao hubadilisha pombe hiyo ya kienyeji kwa kuifanya kuwa kinywaji kilichopigwa marufuku kwa kuchanganya na bidhaa nyingine. Msimamizi wa tarafa Gihanga ametaja kufahamu tatizo hilo na kuwataka waendelee na kazi yao. Ni ripoti ya Kespes Caritas Kabanyana, inasomwa na Romualde Niyabivuze. Wafanyabiashara hao wa pombe ya kienyeji maarufu urwarwa inayotengenezwa kutoka ndizi wameamkia kukusanyikia kwenye uwanja wa michezo wa Kagwima tarafani Gihanga mkoani Bubanza wakiwa na malori aina ya fuso yaliyojaa mapipa matupu. Kiongozi wa chama chao cha ushirika analaumu baadhi ya wanachama kupoteza mwelekeo na kuanza kutengeneza pombe haramu. Jirve Havyarimana anafahamisha kuwa mkutano mkuu ulichukua maamuzi ya kuwavua wanachama. Alicha hayo anaeleza kwamba wanataka kuendelea kununua pombe hiyo chini ya mwavuli wa chama chao na kuigeuza kuwa haramu na hivyo kuwa tishio kwa afya ya bin Adam. Anafafanua kuwa wanazidisha kiwango walichonunua, kwa mfano kutoka mapipa matatu hadi kumi kwa kuweka ndani sukari na vitu vingine ambavyo bado kujulikana. Thierry Manilambo na mmoja wa wafanyabiashara hao anaomba mamlaka kufuatilia karibu swala hilo hasa mkoani Chibitoke kunakotengenezwa pombe hizo. Anapendekeza kuondolewa kwa watu hao kwenye orodha ya wanaoagiza pombe mkoani humo. Katibu tarafa Mugina amekiri kutambua swala hilo na kusema kuwa tayari hatua zimechukuliwa. Kulingana naye, watu hao wanaolaumiwa kuuza pombe inayodhuru afya ya bin Adam wametakiwa kutoendelea kusumbuana, ikibidi waunde chama chao na kufuatiliwa na utawala namna wanavyoendesha biashara yao. Ameomba wafanyabiashara waliokuwa wamegoma kuendelea na shughuli zao za kibiashara tarafani mwake. Shukran Romuald Niyabivuze. Na mashamba saba yenye upana wa zaidi ya heka 3 na yenye mazao tofauti yakiwemo maharage yaliharibiwa kwenye kijiji cha Nyambuye katika tarafa ya Isareni mkoani Bujumbura ilikuwa Jumapili iliyopita. Wamiliki wao wanashuku kuwa wahalifu hao ni familia inayotamani mashamba hayo, tuhuma ambayo Zakari Nzikiriza, mkuu wa familia hiyo, anakanusha hayo. Viongozi waliochaguliwa kwenye eneo hilo wanatoa wito kwa familia hizo mbili kusuluhisha swala hilo kwa amani. Taarifa yake Omer Nduwayo. Munamaze kurandurira interagire nkuko babona nta rukundo abagufite bagomba kukwica. Ikikweriye nuko nanone sentare yoyifata kibiriraho. Mashamba hayo yaliyoharibiwa ni mashamba saba yenye mimea ya mahindi, mihogo, viazi sukari, maole na kadhalika. Ni mashamba ya kaya 12 za kizazi cha mbanza. wanafamilia wa kaya hizo 12 wanaamini kuwa migogoro ya ardhi ndio chanzo cha uharibifu huo. Wanaeleza mtu anayefahamika kwa jina la Zakaria Nzikiriza kuwatesa mara kwa mara kwa kuharibia mashamba, kwamba alipongoa mimea yao tarehe 24 Novemba mwaka huu alikamatwa na kufungwa, ila kwamba hakukawia ndani. Aliporudi, wanaendelea kusimulia, aliharibu mashamba yote hayo yanayohesabika kwenye zaidi ya heka 3. Shutuma zinazoshuhudiwa na majirani wa familia iliyoharibiwa kuwa ilikuwa Jumapili ya wiki iliyopita mwendo wa saa 3 asubuhi walipoona watu wengi kwenye mlima. Walipowasogelea kidogo wakakuta kumbe ni waharibifu. Wanafamilia wanaeleza kushikwa na butwa, kwamba wanapolinganisha nguvu walizotumia ili kulima na kupanda mashamba yao huingiwa na kiwewe. Tulipomuuliza kuhusu shutuma hizo, Zakaria Nzikiriza, mkuu wa familia inayosotwa kidole, anazikemea kwamba ni shutuma zinazolenga kumtendea ubaya. Uongozi wa serikali za mitaa ulifahamishwa kuhusu uharibifu wa mashamba hayo. Esperance Ndaisenga, mmoja wa viongozi, anawataka viongozi wa nyadhifa husika kusaidia. Mashamba hayo yenye migogoro yanahesabiwa kwenye ukubwa wa zaidi ya heka 3. Shukran Omer Nduwayo. Na hadi hapa la ziada sina, isipokuwa tu nikutamatia taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau fundi mitambo Alphonse Kugimana. Langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa aherini.